دلته ورته تیر کړه، په ټلیفون باندې هم نکړه پیدا، په ګرځېدل هم نکړه پیدا، چې هر څه کوشش مې وکړه چې زه دې خبر کړم چې داسې حالت دی داسې. او ځکه د یو مشر محترم د کور نه داسې راته ویل شو چې ټلیفون نه لرې دی، ما وایي چې ټلیفون ور وړ کېږي که نه، وایي چې ټلیفون هم نه ور وړ کېږي، دا یې هم نشي ورته راتلی. زه یې په نیابت ټلیفون ته د بل کوټې نه رجښت کړه، امامات خبره وکړه. صحیح ده، نو مطلب دا ده چې پیدا کېږي ډېر نه، او ما یې دې حالات ډېر لیدلي نه دي، نو اس په پټ سترګې به څه ووایم. چې استاذه، که چېرته روسان ووځي، ستاسو د نظره په افغانستان کې به ژر تر ژره آرامي راشي؟ انشاءالله العزیز، ما دا یقین ده چې خدای کو زر به راشي. اول خدای چې دا به ډېر هغه نه وي، ځکه خلک چې دي د کفر په مقابل کې حساسیت لري او جذبه لري د جنګ، د مسلمان په مقابل کې د قدرت لپاره نه د جنگ جذبه لري نه حساسیت لري مسلمان سره، چې په مسلمان ته ورجک شي. ځکه چې که څوک په ښځه باندې څوک مړ کړي خو منځ کې څه موجود دي، که څوک په ورور په مرګ باندې څوک مړ کړي خو منځ کې څه شی موجود دی، که په ځمکه مړ کړي خو څه موجود دی. اما دغه قدرت دا عام ملت افغانستان چې نن په جنګ کې برخه لري، هغه د دغې خواهشات نه لري چې یاره زه په افغانستان کې رئیس دولت وم، یا وزیر اعظم وم، یا زه وزیر دفاع وم، یا زه حکمران وم، یا زه ولسوال وم، یا زه القدار وم. جنګ یې کړی دی، تر اوسه پرې په جذبه د ایمان او د اسلام باندې ناموس نه یې دفاع کړې، خاوره نه یې کړې ده، یو ورور مړی نه یې دفاع کړې ده. وروسته دا شی په منځ کې نه شته چې دی په دغه باندې جګ شي. استاذ وبخښئ، داسې ما چې د خلکو نه اورېدلي دي، د مجاهدینو او مهاجرینو نه مې اورېدلي دي، ډېر خلک تاسو ته خوشبینه دي چې آینده کې که خدای افغانستان ازادوي، ستاسو دا زړه کېږي چې تاسو به څه کار وکړئ په افغانستان کې؟ او زړه خبره څه پروګرام لري؟ زړه خبره چې درته وکړم، که ما سره چا موافقه کوله دومره یو مجاهد مې پیدا کولی شو لکه د اوس یا د دور نه لپه نیمه، نو زه وایم چې افغانستان چې آزاد شي، چې ور ورځ موږ د اسلحه په ځمکه ایښې نه وای، د بخارا د مسلمانانو ملاتړ هم کړی وای، یو سره هم جنګ شروع کړی وای د روسانو سره، او که موږ یوالی والی دی، که موږ وروتلي وای دغه ځای هلته هم شروع کړی وای. خو مطلب دا دی چې د اسلام د پرم د جهاد اسلحه په مځکه تر مرګه پرې بیا نه وای، یو ورځ چې خدای را په غاړه کړه بیا هم بل ور ځمکه ته نه وای کیزه کړې. هغه ذلت چې د ظاهرشاه او د داود په وخت کې په اسلام باندې به هر څه کېده، موږ څه نه شو ویلی، هغه ذلت مې یو قبول کړی و. تقریبا په موږ نه و، بلکې تقریبا په 200 کاله تاریخ کې د جهاد سلسله ورکه، مسلمانان ذلیل و، اسلام په نام باندې د اسلام په عمل باندې خلک شرمده. اوس هغه کیسه لرې شوه، د اسلام درس مسلمانانو د افغانانو نه زده کړ، او مسلمانان په دنیا کې نن چې د فلسطین جهاد بیرته شروع کیږي که نه، د کوتک نه شروع کیږي او د مظاهرې نه شروع کیږي، د جومات نه شروع کیږي، د افغانانو نه درس واخست او یا په نوره دنیا کې شروع کیږي. نو زه وایم چې دا سبق پاتې نه وای که نه، دا دغسې ژوندی ساتلی شوی وای. افغانستان کې حکومت چې څوک چلوي، زه حکومت ته کاندید نه یم، زه به د هغه نه اطاعت کوم او د هغه نه به دفاع کوم انشاءالله العزیز. د افغانستان خلکو ته څه پیغام لرئ؟ څه ویل لرئ صاحب مجاهدینو ته، مهاجرینو ته، میشته خلک ته چې هغوی په افغانستان کې اوسیږي؟ که تاسو د افغانستان مسلمانانو ته رښتیا دا پیغام رسولی شئ د رادیو د لارې یا د اخبار د لارې نه، نو مهاجر ته مې دا پیغام دی چې مهاجر د اوس نه کاله چې د هجرت کې تکلیفونه، ګرمۍ، زحمتونه په ځان تیر کړه، لوږې تندې تیر کړې، اوس لږ څه موده حوصله وکوي. د غلط نام درویدلو سره دی نه احساساتي کیږي چې دفعتن دی افغانستان ته په داخلېدلو کې په صلحه کې ځان وغورځوي، صلحه نشته او ځان داخل کړو، ځکه دی راغلي دي دوه حیثیت نه دي، اسلام او امن. په افغانستان کې تر اوسه نه اسلام راغلی دی نه امن راغلی دی، نو دوی باید یو دا شي ته دوی افغانانو ته ورسوي چې مهاجر ته صبر وکړي، د خلکو په قیسو باندې غلط نه شي چې په افغانستان کې صلحه راغله یا اسلام راغله. او زه ملګري ته دا مثال وایم، مخکې ورځ مې ورته ویلی وو چې یو سړی و، یو ډنګر ښاري و، او ډېره موده یې په کور کې ساتلی و چې هېڅ کار یې نه شو کړی، دا یې راوستلی و بازار کې خرڅوو، دلال ته یې ورکړی و. دلال ورته وایي زه به دلته خرڅ کړم څه شکرانه به راکړي دلالي، ده ورته وایي چې بلکل صحیح ده. نو دلال داسې یوه الفاظ یې چې حقیقت نه ډېر لرې وي خو وي ډېر خواږه، یغه و چې دا خر نه دی کچر دی مازه په پوره د خرسار دی سل منوره وری چښتن په سربارای وری چې دا چیغې وکړې د چښتن ته شاک ورولو دی چې والا دا خر بالکل کچر دی باره مړي چښتن مړي زه یې والا نه خرڅوم ورغه ورته ووي چې زه یې والا که خرڅوم یغه ورته ووي چې دا هغه خر دی چې تا لیدلی دی کور کې د ساتلی وو هېڅ کار هم نه شي کړی خو زه یې درته خرڅوم ته غلی کښېنه بیا یې کښېنه ته بیا چې دا کیسه شروع کړه ته بیا شاک ورولویده ورته راغی چې والا که یې خرڅ کړه زه خطا شوی یم څه درته خر بیا یم یغه وایي چې خدای دې ورکه بیا یې مطلب چې مهاجر داسې ونه شي چې یاره دا نجیب داسې بزرګ شو ګیره یې پرېښوه او منځونه یې چې دې مثال شروع کړه صلح یې وکوله او دا یې وکوله دا دا هغه خر دی چې تر اوسه یې په دا نه کاله کمونیستي لیدلی وو هغه کمونیستي دا موږ د روسانو نه نه وي مهاجر شوي موږ د کمونستانو نه را مهاجر شوي وو کمونستانو سره هم جنګ اتلس میاشتې نولس میاشتې جنګ مخکې کړی وو بیا وروسته روسان راغله نو تر څو پورې چې په افغانستان کې مزدور رژیم ړنګ شوی نه وي مهاجر که پاکستان په کومکونه هم قطع کړي چې دوی باید د دغه حکومت ته تسلیم نه شي د مهاجر ته ما دا پیغام دی مجاهدو ته مې دا پیغام دی چې په اوس وختونو کې د جنګ ډېر زور دی په شمالي ولایتو کې په مرکزي ولایتو کې او په داسې لاره باندې چې د ترغونډۍ لارو ته وصل کیږي او داسې لارې چې کابل ته او مزار ته وصل کیږي په دې لارو باندې لوګر او وردګ او دې لارو باندې دې ډېر زور د جنګ هغه کې دغه ولایت جنوبي بدغه نه د دوی نه اوس پاتې دي د مجاهدینو زور په مصرف کول او ضرورت نه لري ګان دا لکه د بحر جپا چې وچه ځمکه ته جپا یوسي نو په یوه آن کې خو بحر وي لیکن وروسته بیا مایانو هر څه په وچه ځمکه پاتې شي او ښکار کولو ته یې دام ضرورت نشته خپله ښکار دي نو اوس دې جنګونه په کندهارو په پکتیا او په ننګرهار کې کم کې دغ جنګ زور د ټول مرکز ته او لوګر ته او ترکستان ته شمالي ولایت ته دغ ته متوجه کي او خپل منځ کې مجاهدین تر ډېره حده پرې چې وحدت او اتحاد مراعات کي او دوی د جاه طلبي او د قدرت طلبي او دغه دپاره دوی مجاهدین استعمال نه کړي نو دغه دوه خبرې مې یو مجاهده ته پیغام دی یو مهاجره ته پیغام دی پتمنو لیدونکو دا وه د افغانستان د جهاد د مشر راجز الحاج مولوي صاحب حقانی مرکه چې تاسو ولیدم.